U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Svemilosnom, samilosnom. Vladaru dana sudnjega. Samo tebi robujemo i samo od tebe pomoć tražimo. Na pravi put ti nas uputi. Na put onih kojima si darove svoje podario. Ne na put onih koji su srdžbu tvoju zaslužili. Niti na put onih koji su zalutali.